امی پھپھو چاچی رکو امی پھپھو چاچی رکو امی پھپھو پھپھو چاچی چاچی رکو رکو امی پھپھو پھپھو چاچی رکو رکو رکو شادی کی ڈیمانڈ اوئے شہزادی کی ڈیمانڈ اوئے فوٹو میں تھی سمارٹ اوئے نکلی مورتی سانڈ اوئے خوفناک انسان اوئے بھوت کی بنیان اوئے بیبی بیبی بیبی بیبی کھا گئی میرے کان اوئے خواہش تھی امی جان کی اب امی جی نے ٹھان لی امی جی نے ٹھان لی تو بات میں نے مان لی پک میں لڑکی فائن اوئے دس میں سے وہ نائن اوئے سچ میں چوری ڈائن اوئے خطرے کا وہ سائن اوئے 80 سال کے پاپا جی پہ مارتی وہ لائن اوئے رشتے داروں نے جو کھولا آج پنڈورا شادی کا 370 آنٹیوں نے مل کے بولا شادی کا امی بھی تھی ساتھ انہوں نے دل سے بولا شادی کا سن لو میری بات ہوتا کافی رولا شادی کا نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے ڈرامے کی وہ کین ہے پابندی وہ مسکین ہے مسئلے دو یا تین پہ وہ لکھتی میگزین ہے مجھ کو یہ یقین کہ لڑائی کی وہ شکین ہے میرا مسئلہ خاص ہے رے مسئلہ میرا خاص ہے حل نہ میرے پاس ہے رے مسئلہ میرا خاص ہے بیوی میری ہے وی ویٹ پتلی میری ساس ہے رشتے والی مائی کو کال میرر آن دا وال سب سے گوری کس کی کھال پتلی کمر موٹے گال اور گالوں کا رنگ ہو لال رنگ گالوں کا لال اوئے لمبے اس کے بال اوئے ماڈل جیسی چال اوئے لڑکی ہو حلال اوئے چھوٹی مجھ سے سال اوئے بچے لے سنبھال اوئے کچن میں کمال اوئے مرغی آلو دال اوئے مرغی آلو دال مرغی مرغی آلو دال ہائے مرغی آلو دال مرغی مرغی آلو دال ہائے مرغی آلو دال مرغی مرغی آلو دال ہائے مرغی آلو دال مرغی مرغی آلو دال سٹیکی آفر بھیجی اوئے میک اپ سے وہ سیجی اوئے رخصتی ہونے کی تھی دیر اب وہ 400 kg اوئے ٹینشن مجھ کو دیتی اوئے کلاس میری لیتی اوئے بچا لو مجھ کو آج میرے یارو چیتی چیتی اوئے رشتے داروں نے جو کھولا آج پنڈورا شادی کا 370 آنٹیوں نے مل کے بولا شادی کا امی بھی کے ساتھ انہوں نے دل سے بولا شادی کا سن لو میری بات ہوتا کافی رولا شادی کا نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں کرنی میں نے اوئے نہیں